بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Babu ma ca'e fi kavlihi azze ve celle ve kellemallahu Musa teklima, ve Allah azze ve celle Musa ile hitap ile gerçekten konuştu ayetinle, ayetiyle alakalı gelenler babı. Son hadisi alıyoruz. Uzun hadis. Onun şerhine gireceğiz. Geçen ders okuduk değil mi? Okuduk, evet. Neydi? Diyordu ki Şerif bin Abdullah, Gal Semi'tu İbne Malik, yani Enes bin Malik'i kastediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh işittim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ı işittim. Enes bin Malik maruf, çokça hadis rivayet eden sahabilerden, hakkında bilgi verdiğimiz için tekrar etmiyoruz bilgiyi. Diyor ki yegul, leylete usriye bir Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselamın İsra'ya ne yapıldığı, geceleyin yürütüldüğü vakit. Peygamber aleyhissalatu vesselamın İsra'ya geceleyin yürütüldüğü vakit. İsra malum gece yürüyüşü. İsra gece yürüyüşü, gece seyri. Ehl-i sünnetin genelinin, muhaddisunun ekserisinin üzerinde ittifak ettiği husus, İsra bir sefer olmuştur. İsra, bizim anladığımız anlamda İsra bir sefer olmuştur. Gene Miraç da, İsra'nın devamı olan Miraç da bir sefer olmuştur. Vakti hususundaki tercih edilen görüş, hicretten önce, Mekke'ye hicretten önce vuku bulmuştur. Uyanık bir halde, uyurken değil. Uyanık bir halde, uyurken değil. Hem ruhuyla hem de cesediyle. Hem ruhuyla hem de cesediyle ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Diyor ki Enes bin Malik anlatıyor. Leylete usriye bir Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselamın gece seyrine, yürüyüşüne başladığı o vakit. Nereden? Min mescidil Kabe. Kabe mescidinden. Kabe mescidinden. Kabe aynı zamanda ne? Mescid değil mi? Ennehu ca'ehu felâfetu neferin gable en yuha iley. Kendisine vahyedilmeden önce Peygamber aleyhissalatu vesselama 3 tane nefer geldi. 3 tane nefer. Açıklayacağız birazdan. Beyhaki senediyle İbn-i Şihab'dan şunu rivayet ediyor. Diyor ki usriye bir Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila Beytil Makdis. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Beyt-i Makdis'e gece yürüyüşüne çıkarıldı. Ne zaman? Gable hurucihi ilel medineti bir sene. Medine'ye hicretten bir yıl önce. Medine'ye hicretten bir yıl önce. Yine İmam Beyhaki aynı hususu, aynı lafızla hemen hemen Urve İbn-i Zübeyr'den rivayet etmiş. Ayrıca Süddi de şöyle rivayet etmiş. Diyor ki Furiza ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme el hams. Peygamber Efendimiz'e 5 vakit namaz ne yapıldı? Farz kılındı. Nerede? Fi Beytil Makdis. Beyt-i Makdis'te. Ne demek Beyt-i Makdis'te? Birazdan açıklayacağız. Leylete usriye bihi. Ne zaman? O gece Beyt-i Makdis'e ne yaptığı zaman? Gece yürütüldüğü zaman. Ne zaman? Gable muhacirhi bi sitteti aşar şehren. Medine'ye hicretten 16 ay önce. 12 ay, 16 ay, yani 1 sene ile 1,5 sene arasında rivayetler ne yapıyor? Değişiyor. Ne demek 5 vakit namaz Beyt-i Makdis'te, yani Mescid-i Aksa'da farz kılındığında? Yani enne evvele salatin sallaha ba'de farz-ı salavat. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Miraç'ta 5 vakit namaz farz kılındıktan sonra, ilk kıldığı farz kılındıktan sonra ilk kıldığı namazı nerede kıldı? Beyt-i Makdis'te kıldı. Hangi namazdı o? Vehiye salatul fecri. Sabah namazıydı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden de namaz kıldığını ne yapıyoruz biz? Biliyoruz muhtelif nelerle, heyetlerle. Ama 5 vakit namaz farz kılındıktan sonra ilk o 5 vakit farz kılınan namaz hangisi? Eda olarak. Namazı ifa olarak sabah namazıydı. Onda nerede kıldı? Beyt-i Makdis'te kıldı. Diyor ki daha sonra fe ala kavli Zuhri ve Urve, işte Zuhri'nin bu sözüne ve Urve'nin bu sözüne göre yekunul isra fi rebi'il evvel. İsra rebi'il evvel ayında olmuştur. Ve ala kavli Suddi, Suddi'nin sözüne göre yekunu fi zilkade. Zilkade de olur. Çünkü biri bir yıl diyor 12 ay, diğeri kaç diyor? 16 ay. Ve men zame ennehu fi Recep, kim ki onun Recep'te olduğunu iddia ederse, Recep ayında olduğunu iddia ederse, feleyse lehu müstenit, herhangi bir neyi yoktur? Delili yoktur. Gale İbni Kesir, İbni Kesir demiştir ki la asleli zalike, bunun bir aslı yoktur. Yani Recep ayında olduğunu iddia edenlerin bir aslı yoktur. Tabi Recep ayında olduğunu iddia ederek Recep ayına bir ney? Kutsallık verme. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Miraç kandilini kutlama. Halbuki Recep ayında olmadığını açıkça kim? Sire kitabında İbn-i Kesir ifade ediyor. Ya Rebi'ül Evvel'de olmuştur diyor, ya da Zilkade'de olmuştur diyor. Yani tarihinde bile ittifak olmayan bir meseleyi bir aynihi o güne bağlamak ne kadar aklidir? Bunu tabi ilim talebesinin neyine, insafına sunarız. Değil mi? Yani tarihinde bile ittifak yok. Evet. Ne diyor? Ennehu ca'ehu felâfetu nefer. Halbuki biz biliyoruz 3 ile 9 arası çoğul alır. Nefer kelimesi çoğul mudur, değil midir? Neferin çoğulu enfar. Niye böyle olmuştur? Gayre fil lisan. Lisan-ı Arap'ta denilmiştir ki en nefer bit tahrik madunel aşre minel rical, adamlardan onun azı olan, adamlardan onun azı olan, yani ondan az olan kişiye verilen ne isim? Ve kalu en nefer, yine dediler ki diyor nefer el kavm, kavimdir. Ve reht, gruptur, yani cumu. La vahide leha min lafziha. Yani ne demek? Cemdir. Kendinden ne lafzı yoktur? Tek lafzı yoktur. Yani ondan dolayı nefer burada selase kelimesiyle birlikte çoğul almamıştır. Yani o kendi başına cemdir. Kendi başına nedir? Cemdir. Kavim gibi. Rekt gibi. Onun için kendi lafzından ne yoktur? Tekili, yani vahidi yoktur diyor. Demek ki üç adam geldi. Üç adam. Nasıl adam bu? Biz bunları bizim bildiğimiz anlamda adam olmadığını biliyoruz. Çünkü niye? Melaikeden üç adam. Yani melaikeden üç melek. Niye? Çünkü rivayette göreceksiniz bunlardan bir tanesi bir işi üzerine aldı özellikle. Cibril'di, değil mi? Bir tanesinin Cibril olduğunu zaten biliyoruz. Hadiste açıkça belli. Diğerinin Mikail olduğuna dair muhtelif rivayetler var. Diğerinin Mikail olduğuna dair muhtelif rivayetler var. Peki üçüncüsü kim? Bu hususta doğrudan açıklayıcı bir ifade mevcut değil. Yani Cebrail ve Mikail dediğimizde üçüncüsü ne kalıyor? Meçhul kalıyor. Cebrail olması ittifakla ney? Sabit. Ama Mikail ile alakalı rivayetler tartışılmış rivayetler. Çok da önemli değil. Melaikeden üç tanesi. Cebrail'in geldiği yerde başkasının gelmesine de çok gerek yok. Çünkü su gelince teyemmüm bozulur zaten. Değil mi? O kadar da önemli değil. Ne zaman? Gable en yuha ileyhi. Kendisine vahyedilmeden önce. Şimdi ne demek bu? Yani vahyedilmeden önce. Yani halbuki biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında peygamberdi. Ne demek vahyedilmeden önce? Diyor ki Hafız İbn Hacer ve diğerleri, hâzihil cümle mimma enkerahul ulema ala şerik. İşte diyor bu cümle var ya kendisine vahyedilmeden önce, bunu rivayet eden şerik. Dikkat ederseniz senette göreceksiniz. Evet. Bunu rivayet eden bizzat kim? Şerik bin Abdullah. Kimden rivayet ediyor? Enes'ten. Diyor ki işte bu cümle diyor alimlerin diyor şer'iye reddiye verdikleri, inkar ettikleri bir cümledir diyor. Neden? Ve hatta'hu fiha. Ve onu hatalı görmüşlerdir diyor. Yani şer'in bu lafzı rivayet etmesini hatalı görmüşlerdir. Onu ne yapmışlardır? Kabul etmemişlerdir diyor. Kimmiş bu alimler? Minhumul Hattabi. Mesela El Hattabi. Türk asıllı. Başka İbn-i Hazım. İbn-i Hazım. Başka Vel Kadı İyaz. Kadı İyaz. Başka Ve Nevevi. Nevevi. Yani şimdi Buhari'de bir hadis gelebilir ama bu hadisin içindeki bazı kelimeler ne yapılabilir? Tenkit edilebilir. Umumen o hadis sahihtir. Geneli itibariyle sahihtir. İşte mesela tenkit edilen lafızlardan bir tanesi de bu. Kendisine vahyedilmeden önce 3 adam geldi. 3 melek geldi. Evet. Ancak İbni Hacer diyor ki İbni Kesir diyor ki ve harracaha İbni Kesir ala ennel meci merrateyn. Hadiste de zaten görülecek o. İbni Kesir de diyor ki aslında burada bir problem yok. Çünkü diyor zaten diyor bu 3 meleğin ona gelmesi 2 kere oldu. Hadiste de öyle. Birazdan alacağız. Yani onu 2 kere gelme üzerine yorumluyor. El-Ula gable en yuha ile. İlk geldiklerinde kendisine vahyedilmemişti Peygamber Efendimiz. Fekanet tilkel leyle, işte o vahyedilmediği gece, o geldiklerinde vahyedilmediği gece geldiklerinde velem yekun fiha şey. Herhangi bir şey olmadı. Ne İsra oldu ne de Miraç oldu. Ve sani, ama ikinci gece geldiğinde ve hiyelleti hasale fiha, işte o gece oldu şakkus sadır. Göğsünü yarma hadisesi. Sümmel İsra, sonra İsra hadisesi. Vel uruç ile sema, sonra semaya yükselme hadisesi. Ve ibaratu diyor. Cümlesi de şöyledir diyor. Ve fi siyak hadis şerik. Şerikin hadisinin diyor siyakında garabe min ucu. Pek çok vecihten, yönden gariplik var. Gariplik derken gurbetteki gariplik değil. Garabet yani ne? Problem, sorun. Evet. Minha, işte o garabetten bir tanesi de kavluhu şu sözü. Gable en yuha ile. Kendisine 3 melek geldi. Ne zaman? Vahyedilmeden önce. Ve cevap, bunun cevabı enne meciyehum evvele merra. O meleklerin, 3 meleğin Peygamber Efendimiz'e ilk gelişleri kâne gable en yuha ile. Kendisine ne gelmeden önceydi? Vahiy gelmeden önceydi. Dinleyelim arkadaşlar. Fekanet tilkelleyle, işte o gece velem yekun fiyâ şey, hiçbir şey olmadı. Ne göğsünün yarılması hadisesi, ne de işte İsra, ne de Miraç. Fümme câhul melâike leyleten uhra. Sonra başka bir gece geldiler melekler Peygamber Efendimiz'e. Velem yekul fî zâlike gable en yuha ile. İşte ama o şerik, o diğer gece, daha sonraki gece geldiğinde, hadiste de göreceksiniz, kendisine vahyedilmeden önce cümlesini ne yapmadı? Kullanmadı. Evet. Belca'uhu, aksine geldiler Peygamber Efendimiz'e bade ma'uhiye iley. kendisine ne yapıldıktan sonra? Vahyedildikten sonra. Fekânel İsra, İsra hadisesi gat'an, kesinlikle badel İha, kendisine vahyedildikten sonradır. Yani peygamberken olmuştur. İmma bi kalil, ya çok bir az vakit önce, kema zâmehu taife, bazı alimlerin iddia ettiği gibi, ev bi kesir, ya da bir vakit, yani küçük bir vakit değil de büyük bir vakit. Yani ya peygamberlik kendisine geldikten ya az bir vakit sonra, onu kastediyor hicrete göre önce, ya da çok bir vakit sonra. Anladık değil mi? Nasıl anlarız bunu? İşte ya bir yıl, ya hicretten önce bir yıl, ya da bir buçuk yıl, 16 ay. Yani o zaman yani peygamberliğinin kaçıncı senesi? 8 falan işte. Ya da çokça diyor, nahve işri, nahve aşırsinin, yani 10 yıl. Kemaze amahu aharun, diğer alimlerin ne yaptığı gibi, iddia ettiği gibi, ve huvel azhar, doğru olan da bu. Yani doğrudan hemen nübüvvetinin hemen başında değil, biraz sonrasında. Anladık değil mi? Yani ne olabilir işte 8, 8.5, 9 vesaire. Peygamberliği. Hafız İbn Hacer diyor ki, ve sarrahal Hattabi, Hattabi şunu açıkça ifade etti, ve İbn Hazm ve Kadı İyaz, Kadı İyaz ve Nevevi be enne şeriken, şerik inferede bihadi lafza, bu cümleyle infirad etti. Yani bunu tek başına rivayet etti. Bunu diyen kim? Hattabi, İbn Hazm, Kadı İyaz ve kim? Nevevi. Şimdi Hafız İbn Hacer cevap veriyor. Ve fi davet teferrud nazar. Bunun tek başına şer'in rivayet ettiği iddiasında ne yok? İttifak yok. Aksine ne var? İhtilaf var. Bu iddiaya şüpheyle bakmak lazım. Neden? Fakat vafakahu, çünkü şer'iye bu hususta muvafakat etmiştir biri. Ne yaparak? Aynı lafzı rivayet ederek. Kim? Kefir ibn Hanis ya da Huneys. Kesir bin Hanis ya da Huneys adında bir zat. An Enes'i. Enes'ten. Ahrece Said ibn Yahya el-Umevi. Said ibn Yahya el-Umevi bunu rivayet etmiştir. Fi kitabil magazi min tarikihi. Magazi adlı kitabında. Şimdi tabi İbn Hacer biliyorsunuz yani. Fethül Bari'yi pek çok kaynağa itimaden yazmıştır. 3500 kaynaktan bahsediliyor ki bunlardan yaklaşık 1000 küsürü mefkut, kayıp. Evet, onun için yani Buhari'yi Fethül Bari'siz okumak Shakespeare'in eserini İngilizceyi böyle azıcık bilerek okumak gibidir yani. Yani bir örnek veriyorum sadece. Kafanızda canlandırın diye. Öyle Arapçayı bilmek yetmiyor işte. Anlatabildim mi yani? Muhakkak Fethül Bari okunacak. Ha, demek ki burada bize ne demek istiyor? Yani burada aslında İbn Kesir'e katılıyor Hafız İbn Hacer. Şimdi Hattabi, İbn Hazm değil mi? Kadı Yaz, Nevevi diyorlar ki yani bu lafız sahih değil. Bunu şerik ne yapmış? Uydurmamış. Rivayet etmiş. Şerik güvenilir bir ravidir ama kendisinden daha güvenilir ravilere ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. Onlar bunu rivayet etmemişlerdir. O halde şazdır bu lafız yani. Alınmaz. İbn Kesir diyor ki hayır. Şerik diyor bunu müteammiden kasten rivayet etmiştir. Burada herhangi bir ne yoktur? Çelişki yoktur. Çünkü iki bölümde rivayet etmiştir hadisi. İlk gelişlerinde bu ifadeyi kullanmıştır meleklerin. Çünkü o zaman peygamber henüz de gelmemiştir. Vahiy. Ama ikinci gelişlerinde bu ifadeyi özellikle kullanmamıştır. Çünkü niye o zaman peygamber efendimize vahiy gelmiştir? Yani İbn Kesir mantık yürütüyor. Hadisin metniyle alakalı. Hafız İbn Hacer senediyle alakalı İbn Kesir'in eline başka bir ne veriyor? Poz veriyor. Ha, İbn Kesir o rivayeti biliyor muydu? Onu bilemem. Yani Hafız İbn Hacer'in elindeki o kitap onda var mıydı? Onu bilemem. Zikretmiyor onu esirede. Ama Hafız İbn Hacer diyor ki şerik yalnız kalmamıştır. Ya kim? Kesir İbn Huneys de ne yapmıştır? Aynen bu lafzı rivayet etmiştir. Onu ondan kim rivayet etmiştir? Said bin Yahya el-Umevi, Magazi adlı kitabında. senediyle. Ha, biri metinle yaklaşıyor, diğeri senetle yaklaşıyor. İşte bak hadis ilmi böyle bir ilim. Yani Hafız İbn Hacer zımnen ne yapıyor İbn Keseri? İbn Keseri destekliyor. Evet. Anladık değil mi? Burada bir problem yok. Devam edelim hadiste. İşte bakın şerhlerin faydasını görüyor musunuz? Hadisi anlamaya ne yapıyor? Yardımcı oluyor. He, ne yaptı? Üç adam geldi. Yani melek kendisine vahyedilmeden önce anladığımız gibi. Yani ne zaman ilk geldiklerinde Peygamber Efendimiz'e vahyedilmemişti. Burada ilk gelmelerinden bahsediyor. Ve huve naimun fil mescidil haram. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Mescid-i Haram'da uyuyor değil mi? Fekale evveluhum, açıklayacağız birazdan bu rivayetleri. O adamlardan yani meleklerden biri diyor ki eyyuhum huve, hangisi o? Şimdi 3 kişi yatıyor. Birazdan o lafıza geleceğiz. 3 kişi yatıyor orada Mescid-i Haram'da. Rivayetler Peygamber Efendimiz'in amcası Hamza, bir de yanındaki amcaoğlu Cafer bin Ebi Talip. Her biri bir başta, Peygamber Efendimiz ortada. Üçü de uyuyor. O üç melekten biri diyor ki hangisi o? Fekal diyor ki evsatuhum, ortadaki. Huve hayruhum, o onların en hayırlısı. Birazdan açıklayacağız. Fekal ahaduhum, biri diyor ki onlardan huzu hayrahum, onlardan en hayırlısını alın. Bakın, diğerleri de hayırlı. Evet. Onlardan en hayırlısını alın. Şimdi hani diyorlar ya Cebrail hata etmiş. Peygamberliği kime verecekmiş? Ali'ye. Ali yok orada. Yani bu rivayete bakarsan Hamza ya da Cafer'e vermesi lazımdı yani. En hayırlısını alın demiş değil mi? He. Fekânet tilkelleyle. İşte o gece olan oldu. Felem yarahum, burası çok önemli. Felem yarahum hatta etevhu leyleten uhra. Ha, işte bu çok önemli. Bize burada o lazım. Felem yarahum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üç meleği bir daha görmedi. Ey badezalik, bundan sonra. Ta ki hatta etehu leyleten uhra, başka bir gece Peygamber Efendimiz'e geldiler. He. Bakın görüyor musunuz? İkinci geliş. He. Diyor ki velem yuayyenul mudde velem yuayyenil mudde elleti beynel meci'eyn. Bu hadiste diyor iki geliş arasındaki müddetin ne olduğuna dair bir ne yok? İfade yok. Feyuhmel, ama hamledilir diyor. Ala ennel mece'ethani, ikinci geliş kâne ba'de en u'iye ileyhi, kendisine vahyedildikten sonraydı. Ve hine izin vaka'al isra vel mi'raç, işte o zaman isra ve mi'raç ne yaptı? Vuku buldu. Hafız İbn Hacer öyle diyor. Ey ba'den nübuvve vel vahiy, yani isra ve mi'raç ne zaman vuku buldu? Peygamberlikten, yani vahiy gelmesinden sonra. Ve yecuz, şu da caizdir. En yuksat bi kavlihi kabli en yuha iley, kendisine vahiy gelmeden önce cümlesiyle şu da kastedilmiş olabilir. Ey yani fi şe'nil isra vel miraç, İsra ve miraç hakkında kendisine bir şey vahyedilmeden önce. Ey yani ennehum faca'uhu, birdenbire geldiler Peygamber Efendimiz'e. Bidun sabık i'lamin lehu bizalik, ona herhangi bir haber vermeden, ona herhangi bir bildirimde bulunmadan. Bu da mümkündür diyor. Bu da başka bir tespit. Ama inşallah ilki daha ney? İsabetli. Çünkü hem metnen bunu destekleyen ifade var, hem de ney? Senede. Ha, bu da mümkündür diyor. Ha, şimdi ne diyor burada? Yani Peygamber Efendimiz'e ilk geldiklerinde geliyorlar değil mi? İlk geldiklerinde geliyorlar. Ama sadece o geliş. Yani bunu nereden anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Heh, aradaki o cümleden. Fekânet tilkelleyle. O gece işte bu kadar oldu. Ama ikinci gelişten sonra başlıyor ne yapma Enes bin Malik? Olayları birer birer anlatıyor. Şimdi dönelim. Ve naimun fil mescid. Peygamber Efendimiz mescitte uyuyor. Mescitte uyuyor. Dikkat edin. Mescitte uyuyor. Şimdi biz dedik ki İsra ve Miraç ne zaman oldu? Uyanıkken. Mescitte uyuyor. Ve fi ahiri hadisin en sonunda da ne diyor? En son cümlesi ve isteyqadha ve huve fil mescid. Mescitteyken uyandı diyor. Yani orada da demek ki uyuduğunu gösteriyor. Ve bihada ve nahlehu bu ve benzerleri. Taallaka men yekul bu ve benzerlerine tutundu. Şunu diyen. İnnel İsra vel Miraç vaka'a menamen. İsra ve Miraç uykuda oldu. Diyenler bu iki lafza sarıldılar, tutundular. Mescitte uyurken ya da ne yaptığında, son cümlede olduğu gibi mescitte uyandığında. Uyandı diyor ya. Diyor ki vel hak, doğru olan, hak olan ennehuma vaka'a, yani hem İsra hem Miraç oldu. Yakavaten la mename, uyanıkken, uyur halde değil. Ve enne zâlike bi bedenihi ve ruhihi, hem bedeniyle hem de ruhuyla. Ve huve kavlu cumhuri ehli sünne, bu sünnet ehlinin, yani ehli sünnetin cumhurunun neyi? Sözü. Ve delil, bunun delili şuraya gel. Kavluhu Teala Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Evet. İsra suresindeki ilk ayet. O Allah bütün eksikliklerden ne? Münezzeh. Yüce değil mi? Ne yapmış o Allah Azze ve Celle? Geceliğin kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşüne ne yapmış? Çıkarmış. Diyor ki Hafız İbn Hacer ve tesbih, o tesbih var ya, yani Allah'a eksiklikten ne yapma? Tenzih etme. İnnemâ yekûnu indel umûril azîme. Çok büyük işler zamanında, çok büyük işler vuku bulduğunda olur tesbih. Vel âyâtil bâhira. Açık ayetler, açık alametler olduğunda vuku bulur diyor. Velev kâne menâmen, eğer uykuda olsaydı diyor, lem yekun fihi kebirun. Çok büyük bir iş olmazdı diyor. Leennehu la yüstenker. O zaman kimse bunu ne yapmazdı? İnkar etmezdi. Ve mimma yedullâ lâ zâlike, yine buna delalet edenlerden bir tanesi inkaru kuffari Kureyş'in. Kureyş'in ne yapması? İnkar etmesi bu meseleyi. Ve tâzîmuhum iyyâhu. Ve bu olayı çok ne görmeleri? Büyük görmeleri. Ve istibâduhum vuku'ahu. Ve bu işin olmasını ne görmeleri? Uzak görmeleri. Evet. Hatta öyle ki irtedde bi sebebi zâlike bazı men eslem. Müslüman olanlardan bir kısmı bundan dolayı ne yaptı? Dinden döndü. İrtidad etti. Yani uykuda olsa zaten kimse ne yapmaz bunu? Böyle büyük görmez. İmkansız görmez. Dinden irtidad etmez. Velev kâne menâmen, eğer uykuda olsaydı lem yunkirhu ahad, kimse inkar etmezdi onu. Ve eylan, yine şu da bir delil. Fel abd, ayette diyor ya kulu. Evet. Evet. Ne yaptı? Kulunu yürüttü. Fel abd, yani kul ismun li mecmu er ruh vel beden. Ruh ve bedenin neyinden? Bütününden oluşur. Kul neden oluşur? Evet, ruh ve bedenin bütününden oluşur. Ve delaletül ahadis ala zalike zahira. Zaten hadislerin de buna delaleti açık diyor. Fe ala hada yekunu kavluhu, buna göre şu sözü şöyle olur. Ve huve naimun fil mescid, mescitte uyuyordu diyor. Bu söz şöyle anlaşılır. Yani zalikel meci el evvel, yani ilk gelişinde. Ellezi, öyle ilk geliş ki lem yahsul fihil isra. İsra gerçekleşmedi o gelişte. Sümmel meci ethani, ama ikinci gelişte kâne yakılan, yani uyanıktı. Anladık mı? Evet. İkinci gelişte uyanıktı. Ve yuhmel ma fi ahiril hadis. Hadisin sonundaki cümle işte, sonra ne yaptı diyor? Mescitte uyandı. Onu da ihmal etmiyor. Neye hamledilir? Alel ifaka mimma kâne fihi min şuglil bal bi müşahadetil ayatil azime vel melekut. Evet. Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç'a çıkınca öyle büyük ayetler, öyle büyük melekutlar gördü ki zihni ne yaptı? Meşgul oldu bundan dolayı, karıştı. Oradaki uyandı tabiri, yani işte o zihin karışıklığından, zihin meşguliyetinden afak oldu. Yani kendine geldi. Anladık mı? He. Ve gad yenşagülün insan, çünkü insan bazen ne yapar? Meşgul olur. Bima yekalehu min emrin muhim. Kendisi hakkında gerçekleşen büyük bir işten dolayı. Fe iven cela anhu, ama ne zaman ki o büyük iş iyice ortaya çıkar, açıklıkla ne yapar? Kendini gösterir. Ke ennehu efaka min nevmin, sanki o uykudan uyanmış gibi olur. Kema ca'e, aynen geldiği gibi. Fi kıssati, kıssasında. Zehabihi ile Taif. Peygamber Efendimiz neye gittiğinde? Taif'e gittiğinde. Ve fiyâ, ne vardı o Taif'e gittiğinde? Felem ufik illa ve ene bikarnif fealip. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz'i taşladılar, Peygamber Efendimiz yoluna devam etti, kendime gelmedim diyor. Ta ki neye vardım? Karnif fealibe vardım. Orada efak kelimesini kullanmış. Yani o zaman diyor olayın tam ne boyutta olduğunu ne yaptım? Anladım ki zaten ne geldi kendisine? Kim geldi? Cebrail geldi, değil mi? O zaman onların hıyanetinin neyini anladı? Boyutunu anladı. Ha, yani demek istiyor ki ya diyor ilk cümleyi neye hamlederiz? Ha, mescitte uyuyordu. Yani ilk gelişine, ki ikinci gelişinde uyumuyordu. Hadisin sonunda geçen de daha sonra mescitte uyandı. Yani uykudan uyandı değil ya, ne içinde bulunduğu o meşguliyetten, vehametten Allah'ın o büyük ayetleri. Şaşırdı yani. Miraç bu. Şok. Yani o şoktan uyandı tabiri caizse. Yani o halini ne yaptı? Geride bıraktı. Kendine geldi. Onu kastediyordu. Aynen nerede olduğu gibi, Taif'ten dönüşünde olduğu gibi. Ve yecuzu ennehu name bade rucuhi, ya da diyor döndükten sonra uyudu, yorgun kaçtı. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğinde daha sonra gelir ne derdi? Beni örtün derdi. Uyumaya gayret ederdi, değil mi? Şimdi vahiy ile böyle oluyor. Getiren zaten ya Cibril ya da doğrudan biliyorsunuz perde arkasından. Ama şimdi bir de ne var? Bunun içinde vahiy ala vahiy var. Allah'ın indine ne yapmak? Yükselmek var. Cebrail yanında. Diğer bütün peygamberleri görüyor. Melekleri görüyor. Allah. Yani tasavvur edilemez. Cenneti, cenneti. Evet. Yani onlar muhtelif şeyler. Onlar başka hadislerde. Ha, başka hadislerde ifade edilmiş. Yani böyle büyük bir olay. Evet. Ve kâne izâ uhiye ileyhi, Peygamber Efendimiz'e vahyedildiği zaman يَسْتَغْرِكُ kalbuhu fil الْوَحِي, Peygamber Efendimizin kalbi vahide boğulurdu. Ne demek vahide boğulurdu? Sıkışırdı, daralırdı. فَاِذَنْ قَتَعَ الْوَحْيُ, ne zaman vahiy kesilince suryan, rahatlardı, değil mi? فَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ هَذَا مِسْلِ, bu da aynen öyledir. Evet. Demek ki bir problem yok. Görüyor musunuz? Hafız İbn Hacer ne güzel açıklıyor. Evet. Kavluhu fekale evvelhum eyyuhum huve, İlki dedi ki onlardan hangisidir o? Üçünün arasında yatan. Yedullâ lâ ennehu kâne naimen mâ cema'a, cemaatle birlikte uyuyordu. Galel hafız, Hafız İbn Hacer dedi ki gaccâe ennehu kâne mâhu ammuhu, Hamza, yanında kim vardı? Hamza, amcası Hamza ve Cafer İbn Ebi Talib ve Cafer İbn Ebi Talip. Şimdi yanında derken sağında ve solunda, çünkü ortadaki deyince demek ki Peygamber Efendimiz nerede? Ortada, değil mi? Ne kadar çok seviyorlar ki onu ortaya alıyorlar. Evet. Fekale ahaduhum, o meleklerden biri dedi ki huzû hayrahum, en hayırlısını alın. Fekânet tilkelleyle. Burada kânet diyor, tamme, tamdır, nakıs değildir kâne diyor. Niye? Takdiri vücudet tilkelleri. İşte o gecede olan oldu. Yani velem yahsul fiha şeyun minel isra. O ilk gecede ne olmadı? İsra ile alakalı bir şey olmadı. Ve zehebu, Onlar gittiler, melekler geldiler, sadece gittiler. Ve lem yarahum, bir daha onları görmedi. Ta ki ikinci gelişe kadar. Hatta etehu leyleten ukra. İşte ikinci gelişte gördüler. Peygamber Efendimiz onları bir daha gördü. Yani ba'de zamanin tavil, uzun bir müddet sonra. Evet. Kema takaddem, açıkladık ya diyor. Ve bihâzâ yertefi'ul işgâl fî kavlihi, böylelikle problem ortadan kalkar. Hangi sözdeki? Gable en yuha ileyh. Kendisine vahyedilmeden önce ve kavlihi yine ve huve naim, uyurken. Açıkladık ya deminden beri. Evet. Gâlel hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki ve bihi yaskutu teşni'ul hattabi. İşte bu açıklamayla Hattabi'nin teşni'i ve İbn Hazm, İbn Hazm'ın teşni'i ve gayrihima ve diğerlerinin teşni'i, yani o şaibesi, ortaya attıkları o şüphe düşer, kaybolur. Niye? Neydi o? Bi enne şeriken halefel icma. Şerik icmaya ne yaptı? Muhalefet etti. Hangi de meselede? Fi davahu, davasında ennel miraç kâne kablel bi'fe. Miraç ne zamandı? Peygamberlikten önce. Hayır. Bu tamamen ortadan ne yapmış oldu diyor Hafız İbn Hacer. Kalkmış oldu diyor. Ve mimma yedül alâ verik. Buna delalet eden şeylerden bir tanesi kavluhu. Nedir o? Şu sözüdür. Lemme steftaha Cibril bâbes sema. Ne zaman ki Cibril semanın kapısını ne yaptı? Açmak için izin istedi. Ne dendi ona? Ebu'ife ileyhi. Kendisine peygamberlik geldi mi o gelmek isteyenin, senin yanındakinin? Gâle na'am. Cibril ne dedi? Evet dedi. Yani ennehu ursile inennas. Yani peygamber efendimiz insanlara peygamber olarak ne yapıldı? Gönderildi. Anladık değil mi? Bakın görüyor musunuz ifadeleri? Şehle açıklayınca birbiri ardına ne yapıyor? Gidiyor. Kalbuhu fîmâ yara kalbuhu. Peygamber efendimizin kalbi ne yapar? Görür değil mi? Ve tenamu aynuhu, gözü uyur. Ancak ve la yenamu kalbuhu, kalbi ne yapmaz? Uyumaz. Ve kezalikel enbiya, zaten bütün peygamberler de böyledir. Diyor ki şerhte, hâzâ minel hasâis. İbn Hacer diyor ki bu nelerden? Özel durumlarından. Kimin? Elleti hussa bihel enbiya. Peygamberlerin ne yaptığı, tahsis edildiği, peygamberlerin özel kılındığı özel durumlardan bir tanesidir. Ve mana yakalatil kalp, kalbin uyumaması, uyanık olmasının manası ennehu yudrikul hissiyat. Hissiyatı idrak eder kalp. El mutallika bihi, kendisiyle alakalı olan. Kel elem, elem duyma, acı duyma. Vel hadef, bir şeyin olması. Ve nahve zalik, buna benzer şeyler. La ma yeteallak. Ya ne değildir? Kalbin uyumaması şu değildir diyor. Şuna benzemez. Şununla alakalı değildir. Yani bil ayni min ru'yetil eşya. Gözle neyi görmek? Eşyayı görmek. Bu demek değil. Yani ne? İdrak etmesi. Ne yapması? İdrak etmesi. Evet. Galehun Nevevi. Hafız İbn Hacer diyor ki bu açıklamayı kim getirdi? Nevevi getirdi. Sonra felem yükellimuhu, peygamber efendimizle konuşmadılar. Kimler o? Melekler. Hatta temeluhu, ta ki onu taşıdılar. Peygamberimizi taşıdılar. Fevada'uhu, koydular onu inde bi'ri zemzem. Zemzem koyunsun yanına. Evet. Hâdâ yahtelifu mâ rivayeti zühri. Bu diyor, şu lafız Zühri'nin rivayetiyle, kimden? Enes ya da Ebi Zer, her ikisinden yaptığı rivayetle çelişir. Nedir o? Ennehu kal. Dedi ki diyor, hem Enes hem de Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'den. Furice sakfu beyti ve ene bi Mekke. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatu vesselam, benim evimin çatısı, ben Mekke'deyken ne yapıldı? Yarıldı, açıldı. Delik açıldı diyor. Ben Mekke'deyken benim evimin çatısına ne yapıldı? Delik açıldı diyor. Bu delikten ne yapıyor? İsra'ya çıkıyor değil mi? Şimdi burada İsra olayı nerede oluyor? Zemzem kuyusunun yanı başında oluyor. Şimdi buradaki rivayetleri ne diyor? Ha, evindeyken diyor Mekke'de ne yapıldı? Çatısı, damı açıldı. Delik açıldı. Yine diyor şunla da çelişir. Ve fi rivayetil vakidi, yine vakidinin bir esanidi senetleriyle rivayetinde ennehu usriye bihi, Peygamber Efendimiz gece yürüyüşüne İsra'ya çıkarıldı. Mişabi Ebi Talib. Ebu Talib'in bulunduğu nereden? Mevkiden, yoldan, mahalleden. Yine şunla da çelişebilir diyor. Ve fi hadisi Ummihani inde Tabarani, Tabarani'nin Ummihani'den rivayetinde ennehu bate fi beytiha, Peygamber Efendimiz evinde uyudu Ummihani'nin. Diyor ki Ummihani fe fakattuhu minelleyl, Peygamber Efendimiz'i gece kaybettim. Fekale, dedi ki bunun üzerine Peygamber Efendimiz inne Cibril etani, bana Cibril geldi. Yani şimdi burada 3 tane rivayet var. Bir tanesi evinin neyinde? Mekke'deyken çatısı açılıyor, oradan çıkıyor. Diğerinde vakidi ne zaman? Ebu Talib'in neyinde? Mahallesindeyken. Diğeri Ümmühani rivayeti. O da onun evinde. Peki nedir? Galel Hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki vel cem'u beyne havihil akval, bu sözlerin arasındaki cem şöyledir. Ennehu name fi beyti Ümmühani, Ümmühani'nin evinde uyudu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve beytuha, Ümmühani'nin evi de inde Şiabi Ebi Talib, Ebu Talib'in neyindeydi? Mahallesindeydi. Fefurice safu beytiha, onun evinin neyi açıldı? Çatısı açıldı. Ve edafehu ileyhi, Peygamber Efendimiz de o evi kendisine izafe etti. Neden? Likevnihi yeskunuhu, çünkü Peygamber Efendimiz o evde ne yapardı? Otururdu. Anladık mı? Arada bir ne yok? Çelişki yok. Fezen ve henezele minhul melek, melek indi. Fe akrecehu ilel mescid, onu mescide çıkardı. Fekâne bihi muttaca'an, Peygamber Efendimiz mescitte yatmaktaydı. Ve bihi eferin nüas, uyku ile uyuklama arasında şekerliyordu. Sümme akrecehu ila babil mescid, sonra onu mescidin kapısına çıkardı. Fe erkebehul burak, onu burağa ne yaptı? Bindirdi. Ondan sonra Mescid-i Aksa'ya götürdü. Anladık mı? Ha, bir problem yok. Fetevellahu minhum Cebrail. Cebrail ne yaptı? Bir işi üzerine aldı. O üçtü ya melekler. Onlardan Cebrail bir işi üstüne aldı. Neydi o? Feşakka ma beyne nahrihi ila lebbetihi. Ne yaptı? Ha. Nahrı, ya nedir nahır? Nereden nereye kadar yardı? Nahır ne? Ha? Nahır ne? Karnından neye kadar? Ha? Evet, gerdanına kadar ne yaptı? Yardı. Evet, evet. Göğüs kafesi dediğimiz. Yani enne Cibril şakka sadrahu, Peygamber Efendimizin göğsünü yardı ve batnahu karnını, festahrece kalbehu, kalbini çıkardı ve ahşahu onu doldurdu. Fegaselaha onu yıkadı. Bima-i zemzem, zemzemle biyedihi, eliyle bizzat. Eliyle. Evet. Hatta enkahu, öyle ki temizledi onu. Min kulli ma fihi min dehal, İçinde ne girmişse pisliklerden. Bunlar manevidir tabi. Evet. Thümme utiye bitastin min zeheb. Sonra getirildi. Bazı rivayetlerde etabi tastin. Cibril ne getirdi? Bir ney? Leğen. Neden? Altından bir leğen getirdi. Bazı rivayetlerde getirildi. Bazı rivayetlerde getirdi. Ve fihi, o altından leğenin içinde var. Tevrun bir kap. Min zeheb. Altından. Leğen büyük. Evet. Evet. Leğen ney? Büyük. Onun içinde de ne var? Bir kap var. O kapla ne yapıyor? İçiyor değil mi? O kapla ne yapıyor? İçiyor. Ve o ve ina sagir. O işte o kap dediği küçük bir kapmış. Gad yekunu min sufrin. Ya sarı bakırdan, tunçtandır o kap, ya da ev min hacerin, taştandır. Leğenin altın olduğu kesin. Ama o kap tunç ya da ne? Taş da olabilir. Ve tast, o leğen memluun dolu. İmanen ve hikmeten. İman ve hikmet. İşte bazı alimler diyor ki hikmet sünnet. İman Kur'an. Bazı alimler öyle tefsir ediyorlar. Fehaşa bihi sadrahu. İşte o tastaki o suyla, içinde iman ve hikmet olan o suyla ne yaptı? Göğsünü doldurdu. Ve legadidehu. Boğazın içindeki etleri ya da boğazındaki damarları. Yani uruka halkihi. Boğazının damarları. Sümme etbakahu. Sonra ne yaptı? Göğsünü kapattı. Fehatahu dikti. Evet. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Velem yeteellem min zalike. Bundan asla bir acı duymadı Peygamber Efendimiz. Ev yeteester. Hiçbir etkisi de olmadı. Ve gaccae. Bazı rivayetlerde geldiğine göre. Enne etere şak. Peygamber Efendimizin o göğsünün yarılması bakiye fihi vadıhan. Açıkça kaldı. Yani o ne? Ameliyat izi tabiri caizse mevcut diyor. Evet. Ameliyat izi mevcuttu diyor. Ve lebbetu, hani karnından gerdana dedik ya, nedir o lebbe? Hiye mevdu el kalait fi alessadır. Göğsün üstündeki en yüksek noktada neyin? Gerdanlıkların takıldığı yer. Kolyelerin takıldığı yer. Yani nedir o? Gerdan işte. Ve yelleti yunhavul bair minha. Devede oradan ne yapılır? Kesilir. Evet. Diyor ki ve tekerrere şakku sadrihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın göğsünün yarılması hadisesi. Galel Hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki febete zelike fi gayri rivayeti şerik fi sahihay. Bunun diyor başka bir zaman daha, yani bir kere değil birden fazla olduğuna dair meseleye gelince diyor bu sahihayn'in diyor şerikin gayrındaki rivayetlerinde vardır diyor. Yani Buhari ve Müslim'in şerikin gayrında diğer ravilerden ne yaptıkları, yaptıkları rivayetlerde bu sabittir. Mesela min hadisi Ebi Zer. Ebu Zer hadisinde vardır. Vakaeyden lehu zelike indel bi'se. Yine peygamberlikten hemen sonra olduğuna dair rivayet. Kema akhrecehu Ebu Davud et-Tayalisi fi Müsnedihi. Ebu Davud et-Tayalisi bunu Müsned'ine rivayet etmiştir ve Ebu Nuaym fi'd-Delail, Ebu Nuaym Delail'de ve kaizan fi hadis Ebi Hureyre. Yine Ebu Hureyre hadisinde de olmuştur. Ne zaman? Ve o ibn Haşr sinin. Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken? 10 yaşındayken, yani henüz daha ne değil? Peygamber değil. Kema fil müsned min ziyadat Abdullah, yine İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın müsnede kattığı ziyadelerde. Ama buradaki sadr, yani göğsün yarılması, bu hadiste anlatılan göğsün yarılması bu küçükken olan değil. Yani ne bizzat? İsra ve Mirac'ın vuku bulduğu, yani hemen onun öncesinde olan ne? Göğsün yarılması hadisesi. Ki 10 yaşındayken biliyorsunuz bazı rivayetler vardır. Yanında kim vardır? Süt kardeşi vardır değil mi? Evet, evet, küçükken. Küçükken işte, yani 10 rivayeti var. Daha küçük rivayetler var vesaire. 2 kere mi oldu, 3 kere mi oldu, 4 kere mi oldu? Yani bununla alakalı muhtelif rivayetler var. Onun için bir değmiyor. İbn Hacer diyor ki tekerrür etti diyor. Yani tekerrür etmesini adedi 3'e 5'e çıkaranlar var. Çok önemli değil ama birden fazla oldu. Birden fazla oldu. Bize burada lazım olan hemen İsra ve Mirac'ın öncesindeki. Sümme aracı bihi ile semai dünya. Sonra dünya semasına çıkardı onu Cibril. Şimdi bakın Hafız İbn Hacer çok güzel bilgiler verecek. Diyor ki hulife kable hâzâ, bundan önce diyor cümletün bir cümle hasfedilmiş. Minel hadis, hadisten. Sonra ne yaptı diyor onu Cibril? Dünya semasına çıkardı. Ancak diyor mimma huve sabitun fi rivayetil ukra, diğer rivayetlerde o sabit, o hasfedilen cümle. Leannel kıssa vahide, çünkü kıssa tek. Ve takdiril mahzuf, hasfedilenin takdiri şöyle. Sümme eta bil burak. Ne yaptı işte? Göğsünü yardı, temizledi. Ondan sonra Cibril burağı getirdi. Ferakibehu, Peygamber Efendimiz o burağa bindi. Fe esra bihi ilel mescidil aksa. Onu nereye götürdü? Geceliğin Mescid-i Aksa'ya götürdü. Ferabatel Burak. Sonra Burak'ı ne yaptı Peygamber Efendimiz? Bağladı. Ve salla rekateyni tahiyyetel mescid. İki rekat tahiyyetil mescid kıldı. Sümme aracebihi, sonra ne yaptı onu? Yükseltti göğe doğru. Evet. Bu da diğer rivayetlerde var diyor. Vel uruç. Ha, demek ki bu hadis hem İsra'yı hem de neyi kapsıyor? Miracı. İsra var. Kur'an'la sabit, Miracı reddederiz. Aslında Miraç Kur'an'da da var. Necm suresinde işaretler var. Ama zaten hadis mevcut. Yani şimdi biraz da ona değineceğiz. Diyor ki el uruç ve su'ud vel irtika, yükselmek, yukarı doğru çıkmak. Ve urucu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in yukarı doğru çıkması, hâze ayetun bahir, açık bir ayet. Min ayatillahil azim, Allah'ın büyük ayetlerinden. Elleti, öyle ayetler ki la yudriku hakikataha el aklul beşeri, insan aklı onun hakikatini idrak edemez. Le enne irtifa es semanil arz. Çok enteresan cümle. Çünkü diyor semanın arza göre yüksek olması, semanın arzdan yüksek olması irtifa hail, akledilebilecek bir yükseklik değil. La ya'lemu kadrohu illallah. Onun miktarını ancak kim bilir? Allah bilir. Ve gad tebeyyene linnas. İnsanlar için elyon. Bugünce açıkça şu ortaya çıktı ki bugün. Ennel insan, insan İzer tefa anil arz, yerden yükseldiğinde ila haddin garip, yani yakın bir noktaya diyelim, yen adimul oksijen, oksijen ne yapar? Gider, yok olur. Ellevi bihil hayat, ki oksijen hayatın neyi? Kaynağı. Feyahteliku, insan boğulur ve yemut fi lahazat, bir anda ölür. Şimdi bu, yani nereye yükseldiğinde? Yukarı yükseldiğinde. Ve ma fevka sema'id dünya, dünya semasının üstüne gelince, ilerleti teliha, ondan sonraki semaya kadar, mesafetun ba'ide cidden, çok uzak mesafe, 500 yıl 700 yıl biliyorsunuz mesiretler değil mi? Velev kudret bi seyril insan, eğer insanın yürümesiyle, mesafe alışıyla takdir edilse, ve ma yestakdimu min alat hadife, ya da bugün kullandığı o işte füzeler, mekikler, modern aletlerle takdir edilse, lekanet bi mi'atis sinin, yüzyıllarca yıl sürerdi. Ve rubbama bi alafis sinin, belki de binlerce yıl. Tabi bunlar Hafız İbn Hacer vermiyor. Şimdiki zat, Şeyh Huneyn veriyor. Ve hakeza kullu ma beyne sema ve uhra. Bu her bir sema ile diğer arasında böyle üstelik. Ve ma hâzâ kulli, bütün bunlarla birlikte. Yedhebur Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gider. Bi bedenihi ve ruhi, bedeniyle ruhuyla. Ve yücavizü semavati seb, yedi kat semayı geçer. Bi irtifa la ya'lemu kadrahu illallah. O yüksekliğin kadrini ancak kim bilir? Allah. Fîmâ yakrubu min ifneteyi aşrete saaten. Bütün bunlara da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık 12 saatte yapar. Sümme yavuz, sonra döner. Ve lihâzâ kâle celle ve alâ, işte bundan dolayı demiştir diyor Allah Azze ve Celle, Subhanellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârekne havlehu linuryehu min âyâtina. İnnehu huvessemiyul alim. Neden bu İsra ve Miraç gerçekleşti? Neden? Neden? Ona ayetlerimizi göstermemiz için. İşte ayetleri göstermekten kasıt bu. Sadece şer'i ayetler değil. Sadece namaz değil. Aynı zamanda ne? Kevni ayetler. Ve tesbihu yekunu indel umuril azime. İşte o tesbih büyük işler olduğunda olur. Eddalle ala kudretillah. Allah'ın kudretine delalet eden büyük işler. Kema sabak. Daha önce geçtiği gibi. Feilki ile denilirse ki limada lem yuzkerul mi'raş fil Kur'an. Miraç Kur'an'da zikredilmedi denilirse. Niye zikredilmedi? Ma ennehu ayi azime. Oysa ki o çok büyük bir ayettir. Dallala azimi kudretillahi teala. Allah'ın kudretinin büyüklüğüne delalet eder. Ile cevap olarak denilir ki li'ennel isra kad zikir, çünkü isra Kur'an'da zikredildi. Ve min cinsihi, Miraç'ta neyin cinsindendir? İsra'nın cinsindendir. Min hayf ne yönüyle? Kat'ul mesafe eşşasi'a fil vaktil kasir. Kısa bir vakitte çok çok büyük mesafeleri ne yapmak? Almak, geçmek. Ve le'ennehu yedüllü aleyh. Çünkü ona delalet eder. Bu birinci cevap. İkinci cevap ve li'enne ihbara Rasul sallallahu aleyhi ve selleme bihi, çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın miraca haber vermesi ve bima vaka fi ve o miraçta geçenlere haber vermesi kafin, kafidir an zikrihi fil Kur'an, Kur'an'da zikredilmesine. Dile gerekmez. Aynı şey. Evet. Saat evet. Geceden sabah namazına kadar yaklaşık ondan dolayı o hesap yapılmıştır. Yani muhtelif rivayetler var. Onlar tabi apayrı tartışılması gereken meseleler. Onlar apayrı tartışılması gereken meseleler. Evet. Burada tercih olanı veriyoruz. Onlar hilaf. O çok tartışılmış. Evet. Daha sonra فَدَرَبَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِهَا Cibril sema kapılarından bir tanesine vurdu. Cibril sema kapılarından bir tanesi. Neye delalet eder? Diyor ki يَدُلَّ عَلَى اَنَّ sema bu şu, şuna delalet eder. Sema mebniyetün bina edilmiştir. Bina en muhken. Sağlam bir şekilde. وَلَهَا semkun semanın bir tavanı var. Ve kesafetün yoğunluğu var. Ve اَنَّهَا o sema ki La tudhal illa min evvabiha. Ona sadece kapılarından girilir. Cebrail bile kapısına vuruyor. Sonra kavlu fenadahu ehlus sema. Sonra sema ehli nida eder. Yani Peygamber Efendimiz hakkında. Men haza. Bu kim? Yedullu işte bu da delalet eder diyor. Ala semaketi sema. Semanın tavanı olduğuna. Ve kesafet ya yoğunluğu olduğuna ve enne menfiha o semada olan la yara men yeti min esfeliha alttan geleni görmez. Alttan geleni görmez. Fedelle ala butlani bu da şuna delalet eder. Neye? Butlanına, batıllığına. Neye? Kavli ehlil hey'e kadimen eski zamandaki o felek alimlerinin dediği şu sözün butlanlığına. Bi enne sema şeffafetun. Sema şeffaftır. La testur men fevkaha. Üstündekini örtmez. Ve la men tahtaha. Altındakini de. Ve hâdâ min harsihim. Onların yalanlarındandır. Ellevî la yestenidu ilâ burhan. Evet. Bugün kara delikler vesaire biliyorsunuz. Dünya kadar şey var. Herhangi bir delile istinad etmeye. Ve delle eyvan yine şuna delalet eder. Ala butlan batıllığına kavlil melahide mülhitlerin şu sözünün butlanlığına. Hazel asır bu asrın mülhitlerinin bu asrın dinsizlerinin hangi ellevine yunkirune inkar ediyorlar vücude sema el mebni el muhkeme sağlam bir şekilde ne yapılmış bina edilmiş neyine semanın vücudiyetini inkar edenler. Ve yekulune diyorlar ki onlar innema huve fada o sadece bir fezadır tesbahu fihil kevakib onda ne yüzer sadece? Gezegenler, yıldızlar. Ve hâdâ hilâf nususu şer bu şeriatın naslarının aykırısınadır. Ve hilâful vâki bugünün ilmiyle de bilinenin aykırısınadır. Ve hum la yu'minûne illâ bil mahsus. Çünkü onlar sadece hissettiklerine ne yaparlar? İnan. Halbuki Allah diyor ki biz semayı ne yaptık? Beneyna yani bina ettik bina. Muhkem, çok sağlam, çok düzenli. Ama işte yani bunu keşfetmek o kadar ne değil? Kolay değil. Sonra fekale Cibril. Cibril dedi ki ne demek Cibril dedi ki yedullu ala ennel mes'ul indel istizan ezan izin isteme anında kendisine soru sorulan şimdi Cebrail şimdi soruyorlar kim? Diyor ki Cibril. Vuruyor ya kapıyı. Kim diyorlar? O ne diyor? Cibril. Şimdi diyor ki Hafız İbn Hacer Bu da diyor izin anında soru sorulanın, yani bu da soru sorulan kim? Cibril. Yüsemmi nefsehu el alem. Kendi ismini bizzat ifade etmesini, hatta yuraf, ta ki tanınmak için. Niye? Velayeti bir kelam mübhem. Mübhem bir kelamla cevap vermedi. Misle kavli ene, mesela ben demedi. Ve nahlu, ya da benzerini demedi. Yani bunu sadece Peygamber Efendimizin, Cebrail bile uyguluyor. Değil mi? Mimma la yu'ayinil müste'edin. Yani izin isteyenin kim olduğunu göstermeyen, tayin etmeyen. Ben kimim dedi? Cebrail'im dedi. Değil mi? Cebrail. Galu dediler ki ve men ma'ak. Seninle birlikte olan kim? Kale dedi ki May Muhammedun. Bak ismini söyledi. Muhammed'dir. Kale ve gad bu ise ile ona gönderildi mi? Evet. Ha. Yani burada kelamın sıyakı cem olması. Yani gale, yani dedikken denildi ki, dediler ki ona peygamberlik ne yapıldı mı? Gönderildi mi? O peygamber oldu mu? Arkadaşlar burada keselim. Burada keselim. Önümüzdeki hafta bu cümleden, son cümleden devam ederiz. Hatırlatın bana inşallah. Dediler ki senin yanında kim var? O ne dedi? Muhammed var. İnşallah oradan devam edeceğiz. Evet. Bu hadisin şerhi ile alakalı bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Geçelim diğer dersimize inşallah. Evet. Gelelim Hatip Bağdadi'ye. Kitaplar... Bütün gözüken alem birinci semanın altında mı olur? Elbette. Güneşle elbette. Evet. Evet. Dünya, evet, dünya seması. Kaçıncı sayfaya geldik? 45 ayağa kalkmak. Evet. Ayağa kalkmaya mı geldik? Evet. Evet. Hadis öğrencisinin, ilim talebesinin göstermesi gereken ne? Edep, ahlak, tavır. Evet. Okuyalım. Ömer oku. Ayağa kalkmak. Senin sesin biraz şey, boğuk, yorgunsun sen. Bayram oku. Ayağa kalkmak. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Kureyze oğullarının hakemliğini istedikleri Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Mit üzerinde görev yerine geldiğinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam büyüğünüz için ayağa kalkın buyurdu demiştir. Evet, büyüklük yaştadır burada ama aynı zamanda neyledir? İlimledir de aynı zamanda. Burada nefsi şahsını ya da zatı şahsını ya da cesedi şahsını ne yapmak? Tazim yok. Ya ne? Yaşça büyük olmasını ya da ilimciye büyük olmasını hürmeten ne yapmak? İfade etmek için ne yapmak? Ayağa kalkmak nedir? Seleften variktir. Evet, devam edelim. Ebu Hişam el-Rufahi der ki Veki bin el-Cerrah Süfyan için ayağa kalktı. Veki bin el-Cerrah Süfyan için ayağa kalktı. Evet. Süfyan onun bu hareketini tasvip etmedi. Yani hoş görmedi. Veki şöyle dedi. Benim senin için ayağa kalkmamı kınıyor musun? Halbuki Amr bin Dinar vasıtasıyla İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini sen bana rivayet ettin. İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Beyaz saçlı Müslümana saygı göstermek bir anlamda Allah'a saygı göstermek demek. Beyaz saçlı yani yaşlı değil mi? Evet. Ebu Hişam diyor ki Süfyan Veki'nin elinden tuttu ve yanı başına oturttu. Evet. Yani tasvip etmek zorunda kaldı. Çünkü o hadisi ondan bizzat ne yapmış? Rivayet etmiş. Evet. Enes bin Malik radıyallahu anh ashab için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevimli hiç kimse yoktu. Ancak buna rağmen hoşlanmadığını bildiklerinden dolayı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam için ayağa kalkmazlardı. Yani kalkmak isterlerdi ama Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı için ne yapmazlardı? Ayağa kalkmazlardı. Burada bir çelişki yok. Neden çelişki yok? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanmazdı. Ama yaşlar için ayağa kalkılmasını ne yapardı? Hoş görürdü. Bu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamalarından bir tanesidir. Eylemi böyledir, eylemi böyledir. Ama efendiler için, İşte devlet başkanları için, ruesa için, kabile reisleri için, yaşlar için ayağa kalkılmasında ne yapmıştır? İfade etmiştir. Burada herhangi bir çarpıklık yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tevazusu çok fazladır. Yani çok mütevazidir Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O mütevaziliğinin bir gereğidir bu. Bunu yapmamıştır. Selef'te bir kısmı da bunu hoş görmemiştir aynı zamanda. Onlar da Peygamber Efendimiz'in bu uygulamasından esinlenerek kendilerine ayağa kalkılmasını hoş görmemişlerdir. Bir kısmı bunu da yapmıştır, bunu da yapmıştır. Önemli olan burada ayağa kalkan insanın ya da kendisi için ayağa kalkan insanın ne hissettiğidir. Eğer kendisi için ayağa kalkılması bir insanı kibre ne yapıyorsa sevk ediyorsa, bir insanı eğer gayri şer'i işlere ne yapıyorsa yöneltiyorsa elbette ki onun bunu hoş görmemesi lazımdır. Yine ayağa kalkan insanın da bu hareketini ne yapması? Bizzat ibadet görmesi. Yani Allah'ın emri, peygamberin neyi? Nasihati görmesi. Aynı zamanda karşıdaki insanın da doğrudan ne yapması? Peygamberin şahsını yücelttiği gibi yüceltmesi namıyla yüceltmesi için yapıyorsa olmaz. Haddi bilmek lazım. Burada yani ayağa kalkan niye kalktığını bilecek, kendisi için ayağa kalkılan da niye kalkıldığını bilecek. Bu kurallar yerine gelirse problem olmaz. Zaten son rivayet onu gösterecek. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgi sebebiyle ayağa kalkılmasına bir şey demezdi. Sevgi, hürmet. Evet. Nitekim kendisi de İkrime bin Ebi Cehil için ayağa kalkmış ve elbisesini süt annesinin altına sermiş ve Sa'd bin Muaz olayında Efendiniz için ayağa kalkınız buyurmuştur. Gördünüz değil mi? Evet. Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların huzurunda ayakta durmasından hoşlanan, kendisine ayağa kalkılmasını isteyen hiç kimse için sakın ayağa kalkma buyurmuştur. Gördün mü? Yani bunu açıkça ifade etmeyecek. Sofilerde bu genel kural. Sen kalkmazsan zaten seni döverler. Tard ederler değil mi? Halbuki hayır. Hayır. Yani bugün hoca mesela sınıfa girdiğinde ayağa kalkmak nedir? Edeptir, tevazudur. Kalkmayan öğrenciye sen niye kalkmadın diye ne yapamazsın? Ceza veremezsin. Ama hadis mektebinde, yani hadis ehlinin mektebinde bu genel uygulamadır. Hoca geldiğinde ne yapmışlardır? Ayağa kalkmışlardır. Bir kısım muhaddis ise bunu ne yapmamıştır? Uygulamamıştır. Buradaki pek çok nasihat illa olması gereken nasihatler değil. Ya ne? Kıvamında olması gereken nasihatlerdir. Yani kıvamı. Evet. Devam. Muhaddisin niyetini tutmak. Eş-Şâbî demiştir ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın niyetini tuttu. Binmesine yardımcı olmak istedi. Yani bugün binit yok, araba var. Arabasını sürersen mesela hocanın ya da hocanın kapısını açarsan bunda hiçbir problem yok. Aynen bu binit merkep hükmünde olan bugün araba için geçerlidir. Ya da hoca bir yerden kapıdan girecek, hocanın kapısını ne yapabilirsin? Açabilirsin. Bunların hepsi bu kuralın içindedir. Evet. Zeyd, Resulullah'ın amcasının oğlu olduğun halde benim hayvanımı mı tutuyorsun dedi. Çünkü İbn Abbas daha hayırlı. Yani Zeyd bile öyle görüyor. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh da biz ulemaya böyle saygı gösteririz cevabını verdi. Çünkü Zeyd bin Sabit Kur'an'la Kur'an'ın nelerinden aynı zamanda hafızlarından, zabıtlarından değil mi? Yani İbn Abbas yani onu alim gördüğü için ona ne yapıyor? Hürmet ediyor, binitini tutuyor. Evet. Ebu Naşer dedi ki ben Hammad bin Zeyd'e gittim. Hayvanıma binmek üzere kalktığım zaman Hammad da kalktı hayvanımı tuttu. Ben bundan son derece heyecanlandım. Sıkıldım ve binmek istemedim. Hammad, kim bir şey beklemeden kardeşinin binitini tutarsa bağışlanır. Rivayet sana ulaşmadı mı dedi. Daha sonra gün oldu. Hammad bin Zeyd bana geldi. Gitmek için kalktığında bu defa ben koşup binitini tuttum. Binmedi ve bana sen kardeşine ağır gelen ikramda bulunma. Haberini duymadın mı dedi. Evet. Bunun üzerine Ebu Maşer her iki durumda da bir şey yapamamanın üzüntüsüyle oturup kalkmaya başladı. Evet. Ebu'l Ayna Muhammed bin Kasım anlatıyor. 207 veya 208'in 8 Hicri yılda Osman bin Faris'in cenaze törenindeydik. Basra kadısı Yahya bin Eleksem de bizimle birlikteydi. Hadisçiler Ebu Asım el-Nebi'nin çevresinde toplandılar. Bunu gören Yahya bin Eleksem Ebu Asım'a bunlara bir ikramda bulunsam yani bir hadis rivayet etsem veya yiyecek bir şey takdim etsem dedi. Ebu Asım da ona işte yeni sağılmış süt yarısı da sana dedi. Sonra cenaze defin oluncaya kadar oturup beklediler. Daha sonra dönüş başladı. Ebu Asım hayvanına binmek istedi. ben koş hayvanını tuttum. Eğerin üzerinde doğrulunca bana dedi ki, evladım, ben Osman bin el-Esved'i Mücahit şöyle dedi derken işittim. Her iyi iş sadakadır. O gün benden başka kimse Ebu Asım el-Nebil'den bir şey öğrenemedi. Görüyor musunuz? Sırf o binitini tutmak nedeniyle, yani o sadakayı işlemek nedeniyle sadece o öğrenebildi. Sadece o hadisi rivayet edebildi, belleyebildi. Başka kimse öğrenemedi diyor. Evet. Devam. Muhaddisin elini öpmek. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlendirdiği seriyelerden birinde bulundu. Kendisine geldik ve elini öptük. Evet, Peygamber Efendimizin elinden de öpmüşlerdir aleyhissalatü vesselamın. Omuzundan da öpmüşlerdir. Alnından da öpmüşlerdir. Bu yani şeriatın neye bıraktığı? Örfe bıraktığı bir uygulamadır. Tabi ne demek şeriatın örfe bıraktığı uygulama? Yani örf bunu sadece hürmeten, ilmen, yaşlılıkça yapacak. Yoksa yani onu ne yapmak? Tazim etmek, kutsamak için değil. Peygamber Efendimizin elini öpmek aynı zamanda ondan şifa bulmak niyetiyle de olabilir Allah'ın izniyle. Alnını öpmek keza. Anlatabildim mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Yani Peygamber Efendimizin tenine, tenimizin değmesi çok farklıdır. Yani biz hocamızın tenine tenimiz değsin diye bunu yapmayacağız. Buna dikkat edeceğiz. O Peygamber aleyhissalatü vesselam, onun kendine has özelliği var. Onun salyası da, sümüğü de, tükürüğü de bereket. Saçı bereket, kılı bereket, tırnağı bereket, hırkası bereket. Bu farklı bir olay. Karıştırmayacağız yani. Bu sadece Peygamber Efendimiz'e has. Aleyhissalatü vesselam. Burada alime hürmeten. Örf neyi belirliyorsa o vecihle. Öyle rüküye gitmek yok, secdeye gitmek yok, eline ayağına kapanmak yok. Nedir örfümüzde bizim? Yaşlının eli öpülür değil mi? Alimin eli öpülür. Bu. Sudanlıların öpüşme sahnesini, selamlaşma sahnesini izleyenler var mı? Uzunca bitmez. Omuzlarda vurulur. Bazı insanlar burundan öperler, bazı insanlar alından öperler, bazı insanlar elden öperler, bazı insanlar omuzdan öperler. Ruslar dudaktan öpüyor mesela. Kaç içeriği. Anlatabildim mi? Yani örf belirler bunu. İslam'da iki türlü hüküm var. Bir açıkça ne ifade eder? Nasıl ifade eder? Yani olumlu ya da olumsuz. Emir vardır ya da neyi? Bir de sükut edilen, meskutun ant dediğimiz. Susulmuş. Nedir mesela? Açıkça nasıl ifade eder? İşte içinizde gümüşhaneli var. Erzurumlu var vesaire. Mesela onların yaptığı bir uygulama. Nedir? Yani bir baba oğlunu kendi babasının yanında, yani o adamın torununu kendi babasının yanında öpüp koklayamaz. Kucağına bile alamaz. Bu açıkça sünnete aykırı bir uygulamadır. Bunun bertaraf edilmesi lazım. Bu doğru bir uygulama değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sahabe de çoluğunu çocuğunu öpmüş. Kendi kızı da, kendi torun şeyi de, damadı da ne yapmıştır? Çoluğunu çocuğunu öpmüştür. Peygamber Efendimiz de öpmüştür aleyhissalatü vesselam. Yani böyle bir uygulama İslam'la bağdaşmaz. Çünkü açıkça neye aykırıdır? Sünnete aykırıdır. Ya da Arnavutlarda olan akraba evliliği. Olmaz asla. Yani adam teyze kızını sevdi, evlenemez. Evlendiği an o kızı da öldürürler, o çocuğu da öldürürler. Bunlar külliyen naslara aykırı. Bunun da bertaraf edilmesi lazım. Ama mesela babanın yanında ayak ayak üstüne atılıp oturulur mu? Ya da babanın yanında, ya da dedenin yanında, ya da alimin yanında uzanılır mı? Bu hususta nehi ne değil mevcut? Değildi. Bunu ne belirler? Örf. Eğer bizim örfümüzde bu ne değilse, hoş değilse biz bunu yapmayız arkadaşlar. Yapmayız. Haram olduğu için değil. Hoş değil. Yani babanın yanında edepli bir şekilde otururuz. Öyle ayak ayak üstüne atmayız. Uzanmayız. Yani sen bugün Türkiye'de bir adamın kafasını tutsan çok muhteremdir. Ama sen bir Malezyalı'nın, bir Endonezyalı'nın kafasını tutamazsın. Ayıptır onlarda. Örf. Burada bir problem yok. Anlatabildim mi? Bu da meskutun hat dediğimiz. Susulmuş. Bu meselelerde asıl olan örftür. Burada da işte bu el öpmede de örf belirler bunun haddini. Yani Suud'da alından öpülür mesela. Bahreyn'de bildiğim kadar bu mesela burundan öpülür. Evet. Ha. Yani Sudan'da işte hem şeyden öpülür, alından öpülür, hem omuzdan öpülür. Türkiye'de elden öpülür. Kimsenin omuzundan da öpemezsin. Yanlış anlaşılır. Burnundan da öpemezsin. Alnından da öpemezsin. Anlatabildim değil mi? Ya bunun haddini şeriat belirler. Yani burada bir nehi yok. Dediğim gibi teberrük maksadı olmayacak. Sadece hürmet. Kasıt bu. Başka bir şey yok. Evet. Yani bazı selefi kardeşler bunları caiz görmezler. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar yanlış şeyler. İşte secde makamında oturuyor. Bir şey yok yani. Kimse kimseye secde etmiyor. Alnına koy ya. Koymayı versin alnına madem öyle. Eğer bunu heyet görüyorsan. Halbuki yedi azar üzerine aynı anda secde yaparsan bu secdedir, makbuldür. Yani hem elini hem alnını öpmüyor. Önce bunu öpüyor, sonra buraya koyuyor. Canım Suudlar da alnından öpüyor ona bakarsan. Anlatabildim mi? Ha, bunlar da problem yok. Bunlar da problem yok. Bunu örf belirler. Bizim örfümüzde bu var. Budur. Bu kadar. Yani burada problem yok. Evet, devam et. Usame bin Şerik de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ayağa kalktık ve elini öptük demiştir. Ki Riyaz-ı Salihin'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alnının, elinin, işte omuzun öpüldüğüne dair bizzat Nevevi'nin neyi var? Bak başlıyor. Orada rivayetleri de zikrediyor. Yani bunlarda bir problem yok. Evet. Abdurrahman bin Ezin anlatıyor. Rebeze'ye uğramıştık. Seleme bin Ekva burada dediler. Gittim. Selam vererek yanına girdim. Ellerini çıkararak bunlarla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettim dedi. Onun avuç içi oldukça büyüktü. Kalktık ve elini öptük. Said bin Cübeyr de İbn Abbas bana hadis rivayet ederdi. Eğer müsaade etseydi başını öperdim derdi. Yani işte baş öpün mesela kullanılıyor burada. Evet. Sabit el-Bunani ise Enes bin Malik radıyallahu anh müsaade et de şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olan gözlerini öpeyim dediğini bizzat kendisi nakletmektedir. Evet. Yani mesela insan çok sevdiği zaman mesela evladının gözünü de öper mesela. Alnını da öper. Kulağını da öper. Evet. Yok, bunlar bidat. Bunlar bidat. Bunlar bidat. Haçtan gelin. Selamlaşmada öpme varsa öpersin. Hep söylüyoruz yani. İbn Abdüsselam'ın söylediği gibi. Yani camiden çıkarken illa da ne yok? Musafaha yok. Her gördüğünde musafaha var. Eğer sen camiden çıkmayı adamı görme olarak algılıyorsan problem yok. Eğer girdiğinde adamı görmüşsen, musafaha etmişsen, çıktığında da musafaha ediyorsan bidat. Ama girdiğinde görmemişsen, çıktığında musafaha ediyorsan bidat değil. Hocam varsa ne oluyor? Anladık mı? Dikkat et. Olabilir, önemli değil. Her gördüğünde musafaha sünnet. Girerken gördüğün adamı musafaha ettin, çıkarken o zaman demek ki burada namazdan sonra ne var? Endeks var. Ama yok, adam önce girmişti, sen sonra girmiştin. Yani namaza durdunuz, sonra çıkarken adamı gördün, musafaha ettin. Problem yok ki. Hiç problem yok. Allah kabul etsin demek. O ayrı bir problem. Onu onunla değerlendirme. O musafahanın şartı değil o. O kavlen yapılmış bir şey. Bidat. Yani yoksa musafaha yapmak bidat değil. Dikkat edeceğiz kurallara yani. Camiden çıktık, musafaha ettik. Hayır, öyle bir şey yok. Her gördüğünde, her karşılaştığında kardeşine, bu demek değil ki her gördüğünde, her karşılaştığında. Şimdi dükkana girmişti, çıktı sen yandıkken bir daha gördün. Selam verirsin ama illa musafaha değil. İşin suyun çıkan. 5 vakit musafaha edebilirsin, önemli değil yani, eğer görmüşsen. Arada çünkü neler var? Fasla selam aleyküm deyip elini sıkarsın. İşte musafaha bu arkadaş. Problem yok. Şimdi ben adamla aşağıda ne yaptım? Bayramlaştım değil mi? Burada bir daha gördüm yani. Elini sıkmamda hiçbir beis yok. O ayrı. Ama bunu özellikle namazdan çıkmaya sonra, namazdan sonraya ne yaparsan endekslersen olmaz. Yani onu endekslemeyeceksin. Yoksa yani biz birbirimizi camiden gördükten sonra ne yapıyoruz? Musafaha yapıyoruz. Bu problem yok. Kaide kural bu. Evet. Sonra sorarsın soruyu. Evet. Devam. Muhaddisin kıymetini bilmek. Şube bin el-Haccac demiştir ki ben bir kişiden bir hadis öğrendiğim zaman yaşadığım sürece onun kölesi olurum. Nerede böyle talebeler? Nerede böyle talebeler? Şube bin Haccac diyor ki ben bir kişiden bir hadis öğrendiğim zaman yaşadığım sürece onun kölesi olurdum. Şimdikiler diyor ki öğretmeye mecbursun zaten. Bir de dua mı istiyorsun diyor. Değil mi? Ha. Ki yani Hazreti Ömer de biliyorsunuz, Hazreti Ali'den de rivayet edilmiş. Yani muhtelif rivayetler var. Şimdi de rivayet edilmiş. Evet. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor. Yani bir harf. Hadis öğretirse elbette ki. Bu da köle olmak demek Allah'a kulluk yaptığı şekilde kulluk yapmak değil. Yani işte birazdan da açıklayacak. İşte halini hatırını sormak, ihtiyacını görmek, çarşıda elinde bir şey varsa elinden almak, çarşıya pazara giderken işte bir şeye ihtiyacın var mı diye sormak vesaire vesaire yani. Yani kul köle olmak demek Allah'a yaptığın kulluğu köleliği ona yapmak demek değil. Bunlar tabir. Yani bak, yani köl diye iki şey denmiş, köle diye iki şey denmiş Arapçada. Bir neye? Bir neye? Bize, hepimize yani kula. Bir de kime? Köleye. Hizmetçi. Ona da o denmiş Arapçada. Aynı kökten geliyor. Abd, abid. Aynı kökten geliyor. Fark eden bir şey yok. Heh, anlayabildim değil mi? Yani o ayrı bir şey. Karıştırmamak lazım. Ama bu budur yani. Bu budur. İlmin hürmeti. O zatın hürmeti değil, bu ilmin hürmeti. Devam et. Her ne zaman onunla karşılaşsa halini hatırına ve yapabileceğim bir hizmetin olmadığını sorardım. Evet, devam. Şu babı da alalım. Hadis meclislerine saygı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh demiştir ki biz mescitte otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanımıza otururdu. Sanki başımızın üzerinde kuşlar varmış gibi hareketsiz bekler ve hiçbirimiz asla konuşmazdık. Yani hem hareketsizler hem de ya bu sofilerin yaptığı ifrat. Hayır arkadaşlar, değil ki ya. Niye ifrat olsun? Arapların yaptığı ifrat. Yan gelip yatma. Evet. Hayır, ifrat değil. Yeter ki adaba uy. Bak böyle dinlerlermiş. Evet. İşte yani budur yani. Öyle yok yan gelip yatma, uzanma, 50 çeşit hareket yapma, telefonunu alıp konuşma. Yok. Yok. Yani işte bakın bu rivayetler açık. Böyle olmalı yani. İşte bu ahkamlar uygulandığında ne olmuştur? Bereket olmuştur. Yoksa işte yani ilim olmuyor, film oluyor. Evet. Devam. Üsame bin Şerik de ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittim. Ashab-ı kiram başlarında kuşlar varmış gibi sessiz ve hareketsizdiler demişti. Şimdi bazı aklı evvellerde diyor ki bu peygamberin huzurunda. Başka sünnetlerde peygamberin huzurunu gütmüyorsun. Edepsiz. Benim yakinen tanıdığım bazı insanlar var böyle. Peygamberin huzurunda diyor. Başka sünnetlerde peygamberin huzurunu takmıyorsun ama. Bu ayrıma kim gitmiş alimlerde? Elbette. İstihkar var. Her şey var. Edepsizlikten başka bir şey değil. Bilgiçlikten başka bir şey değil. İki kitap okuyup alim oluyorlar işte. İki kitap. Arapçanın elif yok, b'si yok. Kur'an'dan bir cüz ezber yok. Evet. Devam. Ahmet bin Sinan el-Kattan anlatıyor. Abdurrahman bin el-Mehdi'nin meclisinde konuşulmaz. Kalem açılmaz. Hatta hiç kimse tebessüm bile edemez. Çünkü alimler özellikle muhaddisler huysuzdur. Huysuz insanlardır. Ne demek bu? Menfi anlamda, olumsuz anlamda huysuz değil. Ya ne? Prensip sahibidirler. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Merhamet ufacık yoktur onlarda. Ufacık. Bu çok önemli bir kural. Ne rivayetler vardır okusanız şaşarsınız. İstibdat yönetimi dersiniz. Öyle. Öyle elbette. Ders bittiği an biter. Elbette. Çok önemli. Çok çok önemli. Evet. Yani bakın. Biri konuşacak olsa ya da kalem açacak olsa kalemini derse girmeden aç. Bağırır. Evet. Devam et. Şahit biri konuşacak. Biri konuşacak veya kalem açacak olursa bağırır. Ayakkabılarını kaptığı gibi meclisi terk ederdi. Ya kendi giderdi yani. Hoca giderdi. Hoca giderdi hoca. Çünkü edepsizlik sayardı bunu. Ama bazen de atardı. Oku. İbn-i Meyd de aynı şekilde çok şiddetli davranırdı. Veki bin el-Cerrah da onlar... Bak gibi. bunlar hep bunlar kim? Buhari'nin neleri? Rabileri, şeyhleri, hocaları. Veki bin el-Cerrah. Mesela İmam Şafii'nin hocası. Evet. Vekil meclisindekiler adeta namazdaymış gibi sessiz dururlardı. Durumlarından herhangi bir şeyi beğenmezse hemen ayakkabılarını alır çıkardı. Böyle durumlarda İbn-i Meyr kızar, bağırır, çağırırdı. Birinin kalem açtığını görürse derhal yüzünün rengi değişirdi. Abdurrahman bin el-Mehdi'nin meclisinde biri güldü. Hoca, o gülen kim dedi. Birini gösterdiler. Bu defa hoca, hem ilim öğrenmek istiyorsun hem de böylesine derse gülüyorsun ha. Bir ay size hadis rivayet etmiyorum dedi. Bir ay. Şimdi bu toplu cezalandırma. Bunu askerde uygularlar. Çok önemlidir. Ve bunu selef uygulamıştır. Yani bir kişinin suçundan dolayı herkesi men etmişlerdir. Neden biliyor musunuz? Böylelikle bir daha kimse ne yapamasın? Cesaret edemesin diye. Tabi bu elinizdeki kitap muhtasar. Şu babın altında Hatip Bağdadi onlarca rivayet zikrediyor. Onlarca. Hoca seçmiş bazılarını almış koymuş buraya. Yani bu işler ciddiyet iştir. Bu işler öyle birilerinin sandığı gibi fakir fukaraya gösterilmesi gereken merhametin ya da bir babanın evladına göstermesi gereken merhametin sergilendiği meclisler değil bunlar. İlim meclisinde merhamet olmaz. Çünkü merhametten ne doğar? Maraz. Çok önemlidir bu. Ama yani bunu maalesef uygulayamıyoruz biz. Yani bakın eskiler ne demişler? Çocuğu verirken hocam demişler, eti senin kemiği benim. Bunu şu niyetle söylememişler. Yani sen ne ol? Diktatör ol. Sen ne ol? İşte yani azman, cazgır, işte ne bileyim böyle faşist, öldür, biç. Hayır, bu değil. Bu değil, bu değil. Bu ilme ve ilim ehline verilen önemin bir neyidir? İfadesidir. Nasıl ki bir kadın kocasıyla kavga ettiğinde, baba evine gittiğinde, kocasını, babasını ya da anasına şikayet ettiğinde, o baba ya da ana, o senin kocandır, sana bunları yapabilir, sen derhal evine dön demezse o evlilik yıkılır. İlimde de böyledir. Hocalar döver de sever de. Peygamber aleyhissalatü vesselam merhamet göstermiş. Karıştırmayın. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın merhamet gösterdiklerine bakın, göstermediklerine bakın. Bir bedevi gelmiş camiye işemiş. Birileri dövmeye kalkmış. Engellemiş. Demiş ki günahına kefaret olarak ne yapın? Su dökün. Ama camiye işeyen bedeviydi arkadaşlar. Ömer değildi. Ebu Hureyre değildi. Enes bin Malik değildi. İlim talebesi bedevi değil. Bir adam gelmiş demiş ki bedevi ben zina yapmak istiyorum. Diyen Ömer değil. Diyen Ebu Bekir değil. Dikkat edelim. Şimdi cahil adam ayrı. Yani şimdi şuradakilerden bir tanesi şurada kalksa, şuraya küçük abdestini yapsa, yani biz bu hadisten mütevelliden kalk Muratçığım şunun üzerine su dök günahlarına kefaret olsun mu diyeceğiz. Döveceğiz elbette. Farklı bir olay. Ama gelir üniversiteden, Boğaziçi'nden, kulağı küpeli, saçı uzun, kolunda 3 tane 5 tane ne olan? Dövme olan bir çocuk. Pantolonunda 10 tane 20 tane delik. Elbette ki bu çocuğa göstereceğimiz uygulama farklı. Karıştırmamak lazım arkadaşlar. Karıştırmamak lazım. Çok önemli. Yani Peygamber Efendimizin bu merhamet yönünü alacaksın. Aynen Allah'ın gafur ve rahim olduğunu alman gibi. Peki hani o şedidül ikaplar? Hani azizün zültikamlar? Onlar nerede? Mümin mümine karşı çok ne? Merhametli. Ama o genel vasfıyla öyle. Her yerde bunu uygularsan zaten dinde değil dinde hayatta nizam kalmaz. Yani komutan çok merhametli olsun. Kime? Askere. Amir memuruna ne olsun? Çok merhametli olsun. Patron işçisine çok merhametli olsun. Hoca talebesine çok merhametli olsun. Ondan sonra ne olacak? Ne gidecek? Ne devam edecek? Karıştırmamak lazım. Farklı şeyler. Evet. Doktor. Yani okuyun ki oku dipnotu da oku. Hatip bu konularda kendisi özel bir değerlendirme yapmamakta, sadece rivayetleri sıralamakta. Değerlendirmeyi okuyuculara bırakmaktadır. Biz yaptığı işin bulunduğu meclisin ciddiyet ve mahiyetini kavramakta güçlük çekenlere her şeyden önce bunu hissettirmek, gerektiğini vurgulayan selefin vurgulamalarının üzerinde ciddiyetle durmak gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü niye? Yani yaşı gelmiş hocanın 60 küsüre. Hep görmüş bu eksiklikleri. Bu saygısızlıkları, hürmetsizlikleri. Emekli olmuştur Lütfü Hoca. Yani hayatı öğrenciyle geçmiş. Toplasa 10 tane öğrenci çıkmaz. 40 yıllık şu 50 yıllık hocalığı süresinde. Toplasa 10 tane 20 tane talebe çıkmaz. Maalesef. Böyle. Böyle. Yani bu işler böyle. Onun için yani burada keselim, önümüzdeki ders inşallah. Ders dinleme edebinden devam ederiz. Bu işler öyle kolay işler değil arkadaşlar. Bu işler zor işler. Yani bu işleri anlayabilmek için öyle bir cilt, iki cilt, üç cilt kitap okumak yetmez. Bir kere icazeti olmayan, diploması olmayan bir insandan ilim almak zaten caiz değil. İcazeti olmayan, diploması olmayan bir insandan ilim alınmaz. Kur'an'dan icazeti yoksa ondan ilim alınmaz. Hadisten icazeti yoksa ondan ilim alınmaz. Fıkıhtan icazeti yoksa ondan ilim alınmaz. Akaidten icazeti yoksa ondan ilim alınmaz. Tebliğ ayrı şeydir. Bakın karıştırmayın. Tedris ayrı şeydir. Tebliğ bildiğini anlatmaktır. Bu adama da olabilir, o adama olur. Ama tedris bir mesele hakkındaki bütün bilgiyi ne yapmaktır? Vermektir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani siz alışverişle alakalı, alışveriş fıkhıyla alakalı bir hocadan duyduğunuz bir mesele bir yerde sorulduğunda ben böyle duymuştum diyebilirsiniz. Ama siz gelin size alışveriş dersi yapacağım, alışveriş hukukuyla, fıkhıyla alakalı ders vereceğim diyemezsiniz. Anladınız mı dediğimi? Oruçla alakalı bir mesele hakkında bir yerden bir şey okumuş olabilirsiniz. Bir şey duymuş olabilirsiniz. O anda da o geçmiştir, cevap verebilirsiniz. Ama hele bir gelin bakayım arkadaşlar, size ahkam-ı sıyamı okutacağım. Bakın ilki nedir bunun? Tebliğ. Ama ikincisi nedir? Tedristir. Karıştırmayın. Karışıyor. Her cümerç oldu. Ne ilmin var senin? Arapçan var mı? Yok. Ne okutuyorsun sen arkadaşım? Ben okuyorum sadece. Bırak kendi okur. Adam okuma yazma bilmiyor mu? O da okuma yazma biliyor. O da okur. Paye var ya, paye şerh edecek. Hangi şerhi okudun? Hangi şerhi okudun? El Hidaye'nin tercümesini okutuyorsun diyelim fıkıh. Yani Murat'ın El Hidaye'yi okuyacak Türkçesi yok mu? Var. Anlamadı. Bir mesele var, şunu açıkla dediğinde ne yapacaksın? Bakın karıştırmamak lazım. Tebliğ aynı şey. Benden bir ayet de olsa herkes ne yapacak onu? Bildirecek, o ayrı şey. Ama tedris ayrı şey. Buna dikkat edeceğiz. Karıştırmamak lazım bu tür şeyleri. Ama bunlar karıştığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ortaya garip söylemler çıkıyor. Garip eylemler çıkıyor. Garip uygulamalar çıkıyor. İşte aldık sizle daha önce okuduk. Burada Fakih ve Mütefakkih'ten, yine Hatip Bağdadi'nin kitabından, hatta Arapça naslarında aldık. Eskiden bir insanın fetva vermesi için ona ne gerekiyordu? 500. Evet. Belki o da. Hatta o da yetmiyordu. Bizzat icazet gerekiyordu değil mi? Kim tarafından? Alimler tarafından ya da devlet ricali tarafından. Ama bugün maalesef, yani ehli tevhid olan selef itikadına mensup, işte yaşadık geçen bayramda. İşte 3 gün önce cumayla birleşti. Ne birleşti? Bayram, millet cumayı terk etti. Şeyhülislamlara fetva vermiş. Ne olacak işte? Yarım hoca adamı dinden eder, yarın doktor da candan eder. Böyle fetvalar ortalıkta dolaşıyor. Telefon fetvası diyorum, telefon kültürü. Tak hemen birini açıyorlar, tak tak hocam böyle bitti. Helal ve haram tamam, telefonla iş bitti. Böyle şey olur mu ya? O kadar kolay iş mi? Sen bu fetvayı vereceksin arkadaşım, sen bayram ahkamını okudun mu, cuma ahkamını okudun mu, bunların hepsini okudun mu? Yok falandan duydum. Yetmez. Falandan duyduğunu kendine sakla. Bir de millete ne yapma? İmamlık yapma. Falandan duyduğunu kendine sakla. Sen bizzat bu meseleyi ilmen okudun mu? Kaynaklarına indin mi? Yok. Türkçe'de kaç tane kitap var bu meseleden bahseden? Peki ne kadar, nasıl bu kadar rahat fetva veriyorsun? Yüzleri, 200'leri, 300'leri, 400'leri cuma namazından alıkoyuyorsun. Buna dikkat etmek lazım. Yani bir örnek sadece bu. Bunun onlarca misali var. O bakımdan. Yani burada Hatip Bağdadi'nin zikrettiği bütün bu kurallar, bu işin zapturapt altına alınması için gerekli kurallardır. Yani bu iş zapturapt altına böyle alınabilir. Bakın bugün herkes ilahiyat adına televizyonlarda konuşuyor değil mi? Ama ben kalkıp tıp adına konuşamıyorum. Hukuk adına konuşamıyorum. Sosyoloji adına konuşamıyorum. Ama bir bakıyorsun adam doktor, veteriner, hayvandan anlar, başka bir şeyden anlamaz. Televizyonda ahkam kesiyor din adına. Halbuki bu kadar kolay olmamalı bu iş. Bu kadar kolay olmamalı. Ama maalesef. Din herkesin ortak malı olmuş. Herkes konuşuyor. Çünkü niye? Hiç kimse haddini bilmiyor. Hiç kimse neyini bilmiyor? Haddini bilmiyor. Had bilinmeyen yerde kaos olur. O bakımdan bu kurallar bizim için temel kurallardır. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunları hayatımıza alacağız. Çoluğumuzu çocuğumuzu öğreteceğiz. Bugün bir baba çoluğunun çocuğunun kendi yanında, kendi huzurunda ne yapmasından, ayak ayak üstüne atıp oturmasından ne kadar rahatsız oluyorsa, aynı oğlunun hocasının yanında öyle oturmasından da o kadar rahatsız olmalıdır. Olmadığı müddetçe ilim ihya olmaz. Ayrım yok. Bunlar önemli. Hatta alimlerden diyor biliyorsun selef, devlet başkanından korktuğumuzdan daha çok korkardık. Önemli. Onlara gösterdiğimiz hürmetten daha çok, devlet başkanlarına gösterdiğimiz hürmetten daha çok onlara hürmet gösterirdik. Kim olursa olsun. Bakıyorsunuz selefilere, lisanları bu kadar. Dilleri bu kadar. Ne İmam Ebu Hanife kalır, ne Şafi kalır, ne Malik kalır. Hiç kimse kalmaz. Çan çan çan çan çan çan. Ancak konuşsunlar. Ancak ulemaya taan etsinler. Yanlış işler. Görüşü beğenmemek ayrı şeydir. O görüşün sahibine küfretmek ayrı şeydir. Almayabilirsin. Ama görüşünün, o görüşün sahibinin diniyle, o görüşün sahibinin akidesiyle uğraşamazsın. Böyle bir şey yok. Yani ben İmam Ebu Hanife'nin bazı fıkhi içtihatlarını almıyorum diye şunu söyleyemem. Zaten İmam Ebu Hanife itikatta da tevbe ettirilmiş. En son tevbe etmiş de kılıçtan kurtulmuş. Bunu söyleyemem. Bunu söylediğim an zulmetmiş olurum ben. Hele bunu ben derste söylersem, hele talebelerimi bu menheç üzere yetiştirirsem, ben hariciyi yetiştiririm. Haricilik sadece devlet ricaline ayaklanmak değildir. Aynı zamanda ulemaya ayaklanana da harici denir arkadaşlar. Ulemaya ayaklanana da harici denir. Bunlar önemli. Allah'a itaat edin. Başka? Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre. O ulul emri nasıl açıklamıştır bazı alimler? Yani kime? Alimlere itaat edin diye açıklamıştır. Açın tefsirleri bakın. Alimlere itaat edin diye açıklamışlardır. Yani sadece itaatsizlik devlet ricaline olmaz ki. Yani sen devlet ricaline ne kadar küfrediyorsan, alimlere ne kadar küfrediyorsan o kadar haricisin. Fark eden bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselama sen adil olmadın diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın devlet ricalliğini gündeme getirerek adil olmadığını demedi o taksimde. Ya ne? Peygamberliğin adil olmadı. Yani sen peygambersen adil olman lazım. Bu ilme sahipsen adil olman lazım. Ama sen bana vermeyerek ona vererek ne yapmadın? Adil olmadın dedi. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar önemli kurallar. Çok önemli kurallar. Yani hariciliği sadece devlet ricaline karşı çıkanlara atfetmemek lazım. Ulemaya, ilim ehline, muhaddislere, fakihlere karşı çıkanlar da hocam sessiz mi kalacağız? Yanlışları söylemeyeceğiz mi? Yanlışı söylemek ayrı, yanlışın sahibiyle uğraşmak ayrı. Sana göre kan abdesti bozmayabilir. Ama birilerine göre kan abdesti bozdu diye onlara küfretmen gerekmez. Onlarla uğraşman gerekmez. Bunlar önemli kurallar. Sen namazda elini kaldırabilirsin. Birileri namazda elini kaldırmıyor diye onlarla uğraşman gerekmez. Onların ulemasına küfretmen gerekmez. Böyle bir kural yok. Dikkat edeceğiz. Sen hilale göre oruç tutuyorsun. Birileri hilale göre tutmuyor, buraya uyuyor. Kıyamet kopar. Orucunuz olmadı. Siz fettansınız. Haram günde oruç tuttunuz. Bas bas bağır. Böyle bir şey yok. Bunlar dinde olmayan şeyler. Ya selef bunu yapmamış ki. Kimmiş bu selef? Albani mi yapmış? Şeyh Bin Baz mı yapmış? Şeyh İbn Hüseyin mi yapmış? Kimmiş bu ya? Yapan kimmiş? Bir bilelim. Yani kim yapmış bunu? Kimin yaptığını bir söylesinler. Biz de bakalım yani. Yok. O bakımdan dikkat edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü. İç.